أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ما قبل کہ اللہ جل جلالہ د کافرانو سره دا غید حضرت او درمان سیوا کول د باران څخه خبرې کړې اوزم دغه ته خطاب دې دې کافرانو افحسبتم نو انکرتم فحسبتم اصل الفاظ دادیا اتوهبتم فحسبتم تاسو انکار کړو د دیو جنا چې تاسو ګمان کړو انما خلقناکم عبثا چې تاسو موږ دنیا کې بغیر دسه حکمت نه پیدا کړی اے عبث بغیر دسه حکمت نه چې پای کې څه پیدا نه مونږه تاسو پیدا کړی وې په داسې حال کې عبثا چې مونږ یو عبث کار کړو یعنی څه حکمت بګینو او تاسو دا ګمان کړو وانکم الینا لا ترجعون چې یقینا تاسو خاص کر مونږ ته لا ترجعون تاسو بنشي واپس کوله نلاوې دې دوا ګمانو دا زبر تاسو انکار کړو د دې دوا وینه یو تاسو دا ګمانو چې الله د انسانیت پیدا کړل دا اوس ته د دې څه حکمت نشته ادریم تاسو عقیده نو چې قیامت کې بیا پاسې دل دی الله ته واپس کېدل نه دې دوا خبره تاسو خراب او دا دوا خبره معلومه خبره ده چې د دې دا دوالا گمانون او دا دوالا کی دی ساتن سی نی زکا اللہ مخلوق عبس پیدا کرے ندے بلکہ حکمت دے گی او اگا اللہ ویشتے مسیح بارا کے پیدا بیان کرے دے چوا ما خلقت الجن والانسا الا لیا عبدون جنات او انسان صرف او صرف اللہ دخل عبادت دفار پیدا کرے کی دی بسکی اللہ ویزمہ عبادت نو عبس ندی حکمت تے او آ حکمت دا اللہ اطاعت و عبارت تے او دا دوی ما کی دم غلط و دا دی زکا چی اللہ دا بہر حال صدا واپسی دا من بہتا سطول جاتا واپس کی اللہ تا دا دی وجہ چیسا مصیبت یا سغام یا سوشی نمسو انا للہ من طول دا اللہ یو نو کدے و پادشا لڑن دیم دا اللہ من دم دا اللہ یو وإن إليه راجعون من قتل جات رجوع الله تبا واپس کو نو دا دعا کی دی الله وستا سو غلط نو دا دعا کی دی ټکول بګار منګه تاسو د خوراک لپاره پیدا نه خبر نه انداله بعض خلک د خوراک لپاره زندگی تیری چې خو خوراکونه وي داو د حیواناتو ژوند او باز خلق په خوراک باندې زندگی صرف تیری چې د الله عبادت کوي نو د خوراک د پر زندگی نه دی تیرول پکار بلکې په خوراک باندې زندگی تیرول پکار دی چې د بار د الله لپاره دلته الله صرف خوراکون له بس هغه لګره حیوانات هم الله نه پیدا کړی او دا زمونږه کیدره چې الله تبا واپس کی فتعال الله الملك الحق فتعال الله اوچت الله تعالی الملك چې بادشاہ دی الحق او حقيقي بادشاہ دی الله بادشاہ حقيقي بادشاہ دی پادشاہ د الله نه علاوه بادشاہان جری نړۍ بادشاہ د حقيقي نه دی یا د اور د وجه دی یا د سارز د وجه نه جنسو می جنسو بادشاہ کوي خود سواجی نئی حقیقی بادشاہ تو نئی او بل پہ او ٹیم کیا ٹیم کی نئی نور بادشاہ حتونو لزوال شده دے ناللہ بادشاہت بادشاہ دے حقیقی دے اللہ بادشاہ دے اچت بادشاہ دے ندک خبر نچے اللہ عبس کاروگی اللہ جل جلال ہو دے دین اچت دے لا اله الا هو نشته ده بل مستحق او لائق او حقدار ده بندګه الا هو مگر هو الله تعالی رب العرش العظیم چې رب د عرش ده رب العرش الکریم چې رب د عرش عزت مند ده دا عرش شری ده الله مخلوق ته الله ته نسبت کی الله پالون کړي الله رب اوس دې شي څومره دې د الله سره تعلق سره نظرې تفصیل حدیث او قران کې راغلي نه لہذا بعضی حضرات چې دا د الله د پر نعوذ بالله من کور ګرځي دا خبر صحیح نه ده خبره ده دا بعد الله یو مخلوق ته الله پیدا کړي رب العرش الله پالون کړي د عرش عظیم زمنګ په عقیده ده د الله مخلوق ته الله پیدا کړي څنګه چې دی هغه سي دی الله ته نسبت شوره بس د الله سره تعلق څنګه دی باقي باندې الله تعالی خو پوي دی و من يدعو مع الله اله اخر او هغه چا چې عبادت وکړه د الله سره اله اخر د بل خدای عیسیٰ دے اکو عزیر دے علیہما السلام کاغا یو پرشتہ دے اوکا جن دے اوکا بود دے کار سوک دے چی عبادت دے اوکو یو تن رو لگی دے دا دی عبادت دے اوکو دے اللہ سرا نا اللہ جل جلال ہو دا دے بارکی دا خبرکی لا برحان لہو بھی پدې بل خدای باندې د دې سړي سره چې کوم د دې غیر الله عبادت کوي لا برهان له به پدې باندې د سره مضبوط دلیل نشته پدې باندې هیڅ دلیل نشته د دې عبادت ممنوع ده او د علماء جمله مترزه وي اصل کلام چې دا ډومبه جمله ده رسته سره لګیدل و مې یتو ما الله الا انا فانما حسابه عند ربي چا چې دا الله سره د بل چا عبادت کو د بل خدای نو فانما حسابه عند ربي د دې حساب کتاب د جزا او د بدلا د الله تعالی سره الله به د سزا ورکړي همس کې الله یو خبر او کړه لا برهان له به په دې باندې د سره سره دلیل ونیشتا چې کله به دلیل دی لګیا دی د غیر الله عبادت کوي نو الله به لازم اند سره سره کوي حساب کوي انه لا يفلح الكافرون شان دار الله وي نه کامیابیږي کافرانو نه دې لپاره نجات د اور نه نشتا او په جنت کامیابی نشتا دې ته فلاح نه ملای د سورت په ابتدا کې الله وی دی وقد افلح المؤمنون او تقریبا اخر ملک مخکراغه انه لا يفلح الكافرون هلته کې د مؤمنانو فلاح ذکر شو او دته کې د کافرانو عدم فلاح چې دوی ته کامیابی نه ملاويږي په فلاح عبارت باندې د دې تذکرہ وشو وقل رب اغفر وقل وای ای پیغمبر دعا کوا رب پالون کی زما اغفر ما تبخنو کی ورحم او رحمو کی نگورا پیغمبر تا چه اللہ کمی دعا تعلیمو کو ندائیوی رب او آیا اغفر بخنو کی بل لفظی ذکر نکم مفہول دوی لگی چه ما تبخنو کی نو شمول دا بخنی اختل پکار دی یا اللہ بخنو کی دیکی طول لالا طول امت نیت پکی ہوگا دا کور والا نیت پکی ہوگا دا امت مسلمان نیت پکی ہوگا او دا غرنگی رحم مداونوی چه پیغمبر اتو اچی ورحم نیما بند رحم ہوگی یا ورحم نا صرف زما و زما دی صحاب ہوگا عام لپزی ذکر کر رحم ہوگی نو شامل رحم ہوگی نو غفران کې د بده مزرت شو په دې کې ګناونه را نه ختم کې چې دا به ما د آخرت کې تکلیف را کړي او رحم کې مهرباني را لې هر قسمه نعمت راغله نو دا جامع دعا ده پیغمبر وايي اغفر وارحم بخنو کې رحم وکې وانت خير الرحمين او اے الله ته بهترین رحم کوونکې پر رحم کوم بیا دا خبره یې مزده دیده کې دو بہترین دعاگان پا دی صورت کی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ او خود لی یو دعا اغتیر شوا پس تنوے اٹنوے نمبر آیات کی رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا رب این یحضرون ندام قول پکار دی یا دول پکار دی او دویم دعا دا ذکر شوا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين دا الله نه بخنه وخت بګاري نبي عليه الصلاه والسلام با سو سو کرتا بعضو روایتو کې او یا کرتا بعضو کې سل راضي نبي عليه الصلاه والسلام به تقریبا سل کرتا دا الله نه مغفرت او بخنه وخت حالانکه د نبي عليه السلام الله مخکې ورستو ګناونه معاف کړیو او بیا نبی علیہ السلام د امت د تعلیم نه بار بار او بل د الله نه رحم او خپل بګار چې الله مونږه تاسو باندې دنیا قبر آخرت لري ورکه رحم الله ډیر رحیم ذات دی الله د رحمت یو حدیث هم وره پیغمبر علیہ السلام تو سلام سره یو پرد حوازن کې دیان راغ نو پاگی که یو زنانوان خپل بچه روکشو دا پایو ماشمو نا با گرزی دا پاکی دیانو که اخپل پا بے واغس دل جمع بیکلو دا اخپل زان ناو چکم ماشم بے ممت پاکی دیانو که زکر زنان دا تکلیفی چکل پیجو ماشم او اغیل بے ورکول که دیانو که ماشم بے ممتو سینی سر پیجو که پا بے ورکول صحابہ امتا قتل نبی علیہ السلام صحابہ و طریقہ از دیخزی تک ہو رہی آیدہ بخپل بچے پہوئے کیوں گرزے یا رسول اللہ دا قادر اندہ یہ دا کار بالکل کوئی اکیدارو پدی قادر اندہ چی دا کارو کیا دا خپل بچے دی ہورتا او گرزے نبی علیہ السلام عجیب الفاظ فرمائے و تحویل اللہ ارحم بعبادہ من حضہ بولدہ الله په خپل بندگانو باندې زیات مهربان دی ښه دي نه په خپل بچی باندې آیا موګه کې بلم داسې موګه چې یو صحابي هغه مرغې بچی راغستې نو هغه مور راتلا او باغې باندې وې او زرې فلکاول نه تلاو ناغې سره کې ناستې شو دراټینګ کلا پوګې راوړ صحابی راغ نبی علیہ السلام ته وی د حیرانتیا خبره ده بچی می راغستل امور عمراله په دی باندې کیناستا او دا دې سره ده صاحبم حیران شو دیو مرغ رحم ته په خپل بچو باندې نبی علیہ السلام او ته دا واپس کو صاحب ته تاسو د دین تعجب کوي الله جل جلاله په خپل بندگانو باندې د دې مرغان په خپل بچو باندې ډېر زیات مهربانه نو د دې وجنه د الله جل جلاله نه د الله رحمت تر خپل بګاري او یو د دې آیتونو فضیلت وره دا آیتونه جن درود کې ډېر بهترین دي. عبد الله بن مسعود زبانه یو کس تیر شو انتهائی مصیبت او والا بیماری و ترسیدل او سخت بیمار عبد الله بن مسعود زبانه داغه په غوګونو کې دم واچو او دا آیتونه په لوستل په حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تر اخره پورې دا آیتونه نغټیک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغه و ته یا رسول الله واکه و ته بیان کا پیغمبر علیہ السلام ته پر مل چتا پکم ول پادو دم واچو. نبی علیہ السلام ته ہدایتونه ک نبی علیہ السلام ته پر مل ابن کثیر را خبر راغست پیغمبر علیہ السلام ته پر مل په الله مې قسمی چې زمان ساده هغه په قدرت کې را لو ان رجلا یو سړی موکینن قراها علی جبل لزالا یو سړی مضبوط یقین والی او دا آیاتونه په مضبوط یقین سره په غرب باندې دی نه پر وای چې دا غرب د دې نه اخوشین او غرب هم اغه نه نسشي بی زایش د دې وجنه عام طور مادم چې څوک مشوم راولي ير ويریږي دا ډېر بهترین آیاتونه دي کوم مشوم چیرېږي یا لوی انسان یې غیریږي دا په وګونو کې دا آیاتونه وې نو خو بیغمه کودي بیا هغه ير په غرب باندې ناراض نورم درې فضیلت لغلی خو بس دا یو فضیلت اغه ډېر دی یو بل مور یو مکه باندې نبی اسلام صحابه لګل د جنگ په مکه باندې یو ټولګي اغلی نو دا آیتونه اغه به ځان سره وي نو ډېر بهترینې طریقې سره غي سالم غنیمت واپس غنیمت هم حاصل کو او واپس دا غا صحیح طریقې سره صحیح سلامت jihad یو کو واپس شو آنی متیم حاصل ندی که اللہ دیر خیر و برکت اغد امت تپاری خری دا ویل پکاری یا دو پکاری افا حسیبتم انما خلقناکم عبثا افا حسیبتم آیا پستا سکمان کلیو انما خلقناکم چیکننگ پیدا کلیو تاسولا صرف او صرف عبثا عبث یعنی عبث کر کون کیوں مونگا تاسو ان عبث پیدا کلیو حکمت پکنو وانکم او یقینن تاسو ګمان کړو چې یقینن تاسو الهنام ترپتا لا ترجاون واپس باندې کړی شه فتعال الله فسجدت الله تعالی الملك الحق بادشاہ حقیقی دی لا اله نشته د لایکو د بندګ الا هو مگر الله دی لا اله نشته حقدار د بندګ مستحق د عبادت الا هو مگر الله تعالی دې رب العرش الكريم رب د عرش عزت مند و من يدعو اجه عبادت کو ما الله اذا الله سرا اله اخر د بل باطل خدای لا برهان نشته د هیڅ قسم نقلي عقلي دلیل لَهُ دَدِ عَبِدْ دَبَارَ بِهِ بَعِبَادَتْ دَدُو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ بَسْ يَكِنًا حِسَابْ دَدِ انسان عِنْدَ رَبِّهِ دَرَبَّ الْسَرَدَى إِنَّهُ يَكِنًا شَانْدَادِ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ كَامِيَبِيكِ كَافِرَانُ وَقُلْ وَايَ پِغَمْبَرَ دُعَا كَوَا رَبِّ رَبَّ زَمَائِ اغْفِرْ بَخْنَوْكِ وَارْحَمْ رَحَمُكِ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَتَجِي خَيْرُ الرَّاحِمِينَ دیر بہتری رحم کو ان کو کے الحمد لله رب العالمين و نعوذ بالله من الطقين الصلاة والسلام على رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین کریم و حلیل اصولات ختم شو من گو رہ دیم و یا اللہ ویلو کسی گلتی شوی داغی مافی وارو یا اللہ کریم و بین اور ایدو کسی کم ایک متاہ شوی داغی مافی وارو یا اللہ دیکی چکم احکامات تیر شوی اللہ دیم تو عمل کی راولی یا اللہ کریم و حلیل زمان دیل قبر کی پکار راولی خیرت کی پکار راولی استامحی دیل پکار راولی الله ستاسو کلام سره د محبت دا ویدار یو الله دې سره محبت دا او یو الله دا محبت زموږ کار راولي یا الله دې موږ راضي شو الله دې نصیب وسل الله